വേറെ ഉള്ളു. ഇപ്പൊ സൂറത്തിന്റെ അപസ്യമാണ് സുൽക്കി പദ്ധ സൂറത്തിന് സാനത്. بشارت ذکر کو آخر کی کافر حال منازعات یا شروع کو پا سخت ہے باندھ چاہے قیامت لا سکے چدے بد مرگ پوخ کے مبتلا سختی بھائی پڑیرا ادو امداو چهر کل تخویفی ذکر که اخروی ادوی صورت کی ترغیب ورکی توحید تا ادو امداو چه نعمتو نه ذکر کلو لس سور نبا پاول کے ادوی صورت کی بلس دلیلو نه ذکر کئی ادوی زین چه اانتم اشد خلقن ام السماو لس نعمتنا یعنی لس دلائل عقلی نصورت کے اس بات دا قیامت تے بیا پا شواہد و سرا تخویف دنیاویم فرعونیان او اخرویم او پا آخر کی عقلی دلیلونا عددوار و فریقین و حال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا گوازی اغا ملائک چروباسی روحونا د کافرانو په سختۍ سره ډیره سختی و سره کوي. ون ناشتوات نشتن خوشالون کی دی مومنان لرا په خوشالولو سره. د مومن مرگ واجب ده کنه. پس ملائک راشي او ټوکر ټقاله و سره کوي خوشالۍ یې کنه. او اس روح تی نو اخلی پا چل والکی اگر رکو انسا ون ناشتا تی نشتن خوش آلی ہے وز صابحات سبحن او اغا ملائک چلامبو ان کی دا اللہ پا حکم بسی پلامبو اہل سر وز صابقات سبقن پس مخکی کی دن کی دی دا ہر جانا پا مخکی کی دو سر فالمدبرات امران او تدبیر کو ان کی دید اللہ ظہر یو حکم امرن مانا اے امر اللہ چلاو تصویلی نداغیر پورا تدبیر او انتظام او حفاظت کی خواہ کاغا امر دا وحی دے جبریل اللہ السلام کاغا امر دا روحنو دے عزرائیل اللہ السلام کاغا امر دا وریدو دا بارانونو دے میکائیل اللہ السلام کاغا امر د سور او د شپیلی دی اسرافیل علیہ السلام دا ټول د الله امرونه دي کنه. دلته د امر نه عام معنا غستره نو بیا ول چل نه ورځي. ملائکې مدبرات کړی دي ښه نو نورو ته لار سما کړی ده. هغه اسی نو شرک پسې ګرځي او دیو ته لا دا وی چه فل مدبرات ہیں گو رو ملیک تدبیر کئی کنا چه تاسوئے چه نفع شرک فی التصرف چه متصرف یو اللہ دی بل سوک نشتا وی اللہ چویلی چه فل مدبرات امرن دا ملیک چه دا هر کار تدبیر کئی پیدا هر کار نا چه اللہ و تصویلی دیب ذہنی راگل دا خو انسان دی چه اغو دا اللہ دا حکم قدرو نکو لما یقضی ما امره. انور چه سوک ملائک دیو که انبیاء دی که اغی دا اللہ دا امر دیر قدر کردی دا مدبرات دا مانا چه دنیا کی تصرفات کئی دا نفع و دا نقصان و دا حلاکولو و دا نجات ورکولو دا اتنا غستی دا قرآن نه پر شرک باندی دلیل دو یوم ترجف الراجفت و یاد کاغورت چ چو بجلکی غجلکون کش پیلے دی دنیا لرا ټول دنیا با اجلکی تد باور را دفا ورپسی با یغدوی مش پیلے چسلویخ کال فاصله دا پکی قلوب یوم ایزی واجفتن دیر زلو نبا پا دارت باندی رپی دن کی رپی کی با حیبت پی اب سوارو آخاشیان اوستر کی بے بقی راوتی دی حیبت یقولونا اوائی با ائنا لمردودونا فی الحافرہ ولی مونگو بیاوا پس کلیشو اغا حالت رنبانیتا چمخ کسنگا اللہ بدن را کلو بیا بلا اللہ غصر آکی خپخ پا باندی او لاس پا لاس باندی او هر سب برابر فی الحافرہ حافرہ اصل کی ویلی شد اصخ پیتا او اغا چه بزمک اخپا کی دی او نخوشی نو اغا نخاو ده ده اخپا بلکل یو برابری پر اخپا کی نی نو دی ده مطلب دی چه بیا مونگا اولم بی حالت تمخ ایزا کننا ده جدا خبر آخا ده قیامت حال مخ کی ذکر شو بس شدرون نبیاری گی او رپی گی واستر گی ویدا سی او یقولو نمانا دار چه وس دی دنیا کی وای وس دی وس وی چ اینا لمردودون فی الحافره وی مون ب بیا جون لیکيغو بیا په هغه بدن کې جسنګ ایزا کننا ایزا من نخرا کله چې شو اډوکیو خوري قالو تلک ایزن کرتن خاسره نو ای دی چې دا بیا جون دن دی کنه تا خو زمون د پاره ډیر تاوانی دی ښا کچاله یې کني خو زمون د پاره ډیر تاوانی دی امام راضی وی چه ان صحتو کدا خبر چه رشتیائی دا قیامتو فنحنو ازن خاسرونا دا خمونگا پکی پیر خراب شو دی تقذیبی نا بها سکا مون خود رو جن کرده دیکن فا فینما ای زجرتو واحدتن بیشک دا قیامتی او جلق دی فیضاون بسائر ناسا با دی پا پاگا میدان باندی دا قیامت پا میدان هل اتاک حدیث موسی د قیامت میدان څنګه دی ویل کده کوئی تور میدان نو چې موسی علی السلام لاړو دغه څه وای کنا راغله تا ته خبر او واقعه د موسی علی السلام کله چې आवाज وکړو ته رب ته جواب الواد المقدس توان هغه میدان باندې چې پاکو او ډکو د برکت نه اذهب الى فرعون انه طغى زلال شي فرعون ته د سرکشي کړی دا او قول اللين خبر وسره په هغه پسته کوا سړی ډیر کریک دی نو پته وایا هل لك الا ان تزكى يا فرعون ذکلونو نجسه استغفر خذا چې ځان پاک کړي داختر پر از خلق زن پاکی کنه خواه نستاخوخه ده چه زن پاکی تزکیه بلیکن ده بدن پاکوالی نیادوام اخو باو دیر کهو ده ذلو پاکوالی یادوام واحدیه که الارب بکم اوزتا تلار سمو ما پترب درفستا پتخشا نو یری گده اللانه دق لار ده خواه اگه ده لار نه چگنه روڈ ده و جرنیلی سڑک ده ناو دا یرا ندا دانی غلار دا اتخشا یفجرونها تفجیرا فاراو الآیت الكبرى نوی خولو دیب فرعون تا معجزی لوی لوی معجزا عصوا یدو دا فکذبا و عصوا نو اغدر اغجن اکلا او نافرمانی اکلا سم ادبرا بیا شاکلا یسعا او کوشش کو د مقابله او چې مقابله وکومه فحشر خلق راجم کو لخارون نه راغون کو انادم او اعلان وکم فقال بي انا ربكم الاعلام زستا سرب يما دي رچت فاخذ الله ان قال الاخره والاولان ونیول الله دلرم فعذاب د اخرتم او فعذاب د دنیا هم دوړه زاینه ول عذاب ورکم اته معنا فعذاب د غیر واستې خبرې او د لومبې خبرې لومبې خبره دا وا ار واستېغه چې سورته قصص کې تیر شوی چې ايو الملهو ما علمت لكم من اله غيري اذما مشران زخو نپی جنم بل خده بغیر زخپل زاننا هاکا وڑو که اینو اعلا زیما تو خدا ظالم دخا خده تبی وڑو که بین او ادنا با بل سوک اینو این بی ذالک لعبرت لمن یخشام او بیشکا پدی واقعا کی چه فرعون حلاکش عبرت دې دا چې دا پارا چې ریګ دلانه ولي چې نه یریګین دا حال ګوره فرعون ته نو کته نه یریګین ته هم دا په شانتی نو لمن یخشا انتم اشد خلقا دلائل لسو تر اخره پورې ایت تاسو ډیر سخی په پیدایش کې هم سماو او کنا اسمان بنا الله جوړ کړی دی رفع سم کا او چتی ولډیرو چت کړی دی پسوا نو برابر کړی دی لولا جوړ پکې نشتا کتا بر پکې نشتا اترای چلای پکې نشتا هموار پسوا ما تو شلیلم او تیار کړی دا شپه د دیوا خرج دوهام او رستلې دا رڼا د دینه دا شپار ود دا اسمان نبراوزی این دنور پوجه بانده ارس کیگی نو چنور نینو شپیو چنور راشی نو او دا دا اسمان دی ها ها زکا غیطا نزمی نو والارد بعد ذالک دا هام او زمک اپس دا دینا فرکلی دا خوروالی رستو دی خوا اخرج من آما آها مرعا او رستلی دی دا دی زمک ناو بد دی او ورشوگانی چمنونا کساری با کساری گی مرعا ترعا یرعانا سرول راعی والجبال ارسام اغرون پدی بانده وردولی دی چودری گی دا ٹول کارون سلکلی دی متاع لکم استاسو دفی دی ولینعامکم استاسو دسارو دفی دی بگورو تا ارشی انسان دا پیدا دی نو فیضا جات استوامت الكبران نو بس کل چراشی اگا مصیبت لوئی استوامت الكبران تا قیامت نم دے اگا مصیبت دیر لوئی نو ابن عباس سے بوئی النفخت الثانیتو دیمش پی لے یادی او قال المبارد التوامت عند العربی الداهیت اللتی لا تستطواعو وی عرب دا مستعملی پا خپل محاوراتو کی التوامت الكبران و دا اغی حادثی توی چی دا برداش نباری ناغی دوی توامت امرات اندلده کی قیامت تی نکل جراشی اغا مصیبت لوی نتاسو بدور علیشه یاد اما یوم تذکر الانسان ما سعا دا غرد دا چی عذیب انسان عمل خپل او کارب اکلیشی جہنم دا غچا دا پارا چیوی نیے پس اغا سوکا چی سرکشی کلی والک فرعون واسر الحیات الدنیا ورکلی وجند دنیا پا آخرت باندی فین الجحیم ای المعوان جہنم دا زید و سیدو او هغه څوک چې ریدو د ملاقات د خپل رب نه پناه نفس عن الهوا او من کړي او خپل نفس د دنیا نه خواهشات سدي خدای حیات د دنیا دې کنه فین الجنه هی المأوا بهشکه جنت دغه زه د اوسېدو د دې دې یسالونک تبوس کی ستانه د قیامت چې کله وی راتل دې فیما انت من ذکرها چرته ته داغه بیان نه تا ته علم دي چې ته دې داغه بیان او جواب وکې الی ربک منتها خاص په طرف د رب ستا باندې داغه علم دي ای منتها علمها داغه د علم انتها الله ته ده فلا یوجد عند غیره علم الساعت بل جا سره د قیامت علم نشته قرطبی وی انما انت منذر من یخشا بشکتو يرون کې اغه خلق لرا غستا د يرول نه پیدا اخلي چېږي یریږي د قیامت نه کانم یوم يرون داخل کو باور چوینه د قیامت لرا لم يلبسون دیو پزان دا گمان کئی چی دی وقت نو تیر کڑی دنیا کے اللہ عشیتن مگر یو مازیگر او دوحا یا یو سحر سورت عابد